Trójka. Program trzeci. Przesuwam tylko strzałkę palcem, a jak przez drzwi padają z Wiednia słodkie walce, z Madrytu tango brwi. Odbieram świata defiladę, bez granic fala gna. Gdy w mym pokoju spać się kładę, Paryż do snu mi gra. Gdy radio w pokoiku gra coraz inną pieśń, znika szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal. Szara pustka dnia, dzień ma inną treść. Bo choć mija dzień po dniu, wiem, zostanę tu, a radio mi przybliża świat do moich drzwi. Na grzbiecie fal ucieka myśl, a z nią i żal. Myślę, że już przyzwyczailiśmy słuchaczy do tego, że trójkowy osobowy w kłębach pary przy dźwiękach tej właśnie muzyki odjeżdża z peronu trzeciego nocną porą i włóczy się po drogach bezdrożach muzycznego świata. Pół redaktor, pół konduktor. Wojciech Ossowski to ja i to znak niechybny, że od tej pory można nawiązać z nami kontakt, pisząc do przedziału służbowego na adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i można nas odnaleźć na Facebooku Trójkowy Osobowy. I zanim ruszymy w dalszą podróż, powiem tylko, że dzisiaj troszkę muzyki chyba przewaga, jeżeli nie wszystko, to w każdym razie przewaga muzyki europejskiej, a zaczynamy od Finlandii i nie bez przyczyny, bo w zeszłym tygodniu grał nam na dudach muzykę irlandzką Troy Donoghue i pomyślałem, że dobrze by było przypomnieć tego artystę raz jeszcze, zwłaszcza, że jedziemy do Finlandii. Finlandia, poemat Sibeliusa, i gdy Troy Donoghue usłyszał ten temat, powiedział ponoć, że to jest napisane specjalnie na dudy. Myślę, że Sibelius długo żył, ale zdziwiłby się. Roy Donockley, który stał na czele formacji Usloż, przypomnianej przed tygodniem grupy trash folkowej, która przyjechała do Jarocina na jeden jedyny koncert u nas, a później rozpadła się z powodu niezgodności charakterów i wizji muzycznych tworzących ją artystów. Troy Donockley grał tam na dudach elektrycznych i był jedną z bardziej swawolnych i rozbrykanych postaci w zespole Usloż. Później, jak widać, dorósł, ale gdy odnajdziemy go na przykład u boku Maddy Prior, śpiewającej wspaniale pieśni angielskie, towarzyszy jej nie tylko na dudach, ale również na fortepianie, i na fortepianie gra z takim zapałem jak w Usloż na dudach właśnie. To nas będzie chyba jeszcze czekało, bo skoro już zaczęliśmy przypominać starszych artystów, to poszperam, odnajdę i kto wie, może za tydzień posłuchamy. A tymczasem jesteśmy już w Finlandii. Finlandia dość dziwny naród, który ma słabość do muzyki. Nie dziwi słabość do rozlewności i rzewności rosyjskich romansów, bo to przecież w sumie i podobna kultura i podobny krajobraz, w związku z tym i temperament muzyczny także podobny. Humpa, coś niesamowitego, czyli grane z bawarską lekkością światowe przeboje, które przerodziły się w lokalny styl tango, które przywędrowało do Finlandii i chyba dzisiaj jest to w Europie jedyny taki rezerwat tego gatunku. I jeszcze parę innych rzeczy, jak chociażby słabość do metalowego grania, sprawia, że Finowie jawią się jako wyjątkowo muzykalny naród. Dodajmy do tego jeszcze grę na skrzypcach i na akordeonie. Zwłaszcza akordeon podbił serca Finów. Grają w najróżniejszy sposób muzykę, którą sami artyści zwykli nazywać akustycznym metalem, klastery, dużo elektroniki, przesterowania. Ach, cuda niesamowite, ale to męska odmiana gry na tym instrumencie, a obok tego bardziej stonowana, filuterna, z uśmiechem i zalotna muzyka kobieca. Kobiecy akordeon w Finlandii, chociażby Joanna Juhola, czy już powiedzmy szwedzko-fiński Maria Kalaniemi. A teraz Tehija Niku. We'll be right back. Juokse sinä humma, kun tuo taivas on niin tumma ja taivalla on pitkänlainen. Eihän se tyttö minun kyytini tullut, kun olen poika hurjanlainen. Hummani hei, hummani hei, hopotiti hummani hei. Hummani hei, hummani hei, hopotiti hummani hei. Juokse sinä humma, kun tuo taivas on niin tumma ja kahden tässä hiljaa mennään. Humma on pojalla ainoa aare ja sellaista ei ole kellään. Hummani hei, hummani hei, hopotiti hummani hei. Hummani hei, hummani hei, hopotiti hummani hei. Juokse sinä humma, kun tuo taivas on niin tumma ja varjotte tietäni peittää. Maantieltä hiljaa mun lauluni kuuluu ja linnutta harjaa heittää. Hummani hei, hummani hei, hoputiti hummani hei. Hummani hei, hummani hei, hoputiti hummani hei. Mun leipäni maailmalla. Hummani hei, hummani hei, hopotiti hummani hei. Hummani hei, hummani hei, hopotiti hummani hei. Hummani hei, hummani hei, hummani hei, seisahda hummani hei. Troszkę muzyki fińskiej na dobry początek, a państwo mimo późnej pory piszą. Biskup Nikifor z Podpieklisk szle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, dzisiaj dla pani Haliny Leszczyńskiej, czuwającego pana redaktora maszynisty, a także dla świadomych pasażerów OSO pociągu. Życzenia przekazane, a zanim jeszcze pójdziemy do warsu, ostatnio były przyznawane Fryderyki. To dość ciekawa nagroda. Nigdy człowiek nie jest pewny, kto ją dostanie, i dużo zdziwień. I przyznam się szczerze, że w kategorii muzyka źródeł też czasami zdarzają się takie nieoczywiste wybory. W tym roku Martyna Jakubowicz i wiele osób dziwiło się, że to muzyka źródeł czy korzeni, a wydaje mi się, że tym jest folk dla muzyki rockowej, czym korzenie dla drzewa i dla mnie przynajmniej, jeśli chodzi o typową muzykę folkową i o muzykę korzenną, wybór ten jak najbardziej właściwy. Nie wydaje mi się, by istniała potrzeba przyznawania baszt. Po raz drugi to nagroda przyznawana największym tytanom muzyki ludowej w Kazimierzu, no ale przecież to nie ta sama kategoria i nie o to chodzi. Ale nie, mówiłem o nagrodach, które czasami potrafią zadziwić paszporty polityki. Zdziwiłem się, że dostał taki paszport nasz kolega radiowy Maciek Szajkowski, lider kapeli ze wsi Warszawa. Nie to, żeby mu się nagroda nie należała. Wydaje mi się, że zasługuje absolutnie w kategorii no, już powiedzmy nie artysta, bo tutaj osiągnął wszystko, ale jako społecznik i człowiek, który napędza życie artystyczne w kraju, różne ciekawe inicjatywy i należałoby mu się chyba takie wyróżnienie. Ale dostał paszport polityki, co o tyle mnie ucieszyło, że dostał artysta, który zwiedził świat już chyba 2 czy 3-krotnie. Był w każdym kraju, na każdym kontynencie. Grał w Carnegie Hall i w związku z tym nagroda dla młodej nadziei. No, jakoś to nie tak. Teraz artystą roku został Zbigniew Namysłowski. I zastanawiam się, którego, bo dla mnie to akurat artysta dekady, czy nawet kilku dekad. No ale jak miałbym przyznawać Fryderyki, to artystą folkowym roku dla mnie bezsprzecznie jest Antoni Kania. Zatrzymałem się w zajeździe przy drodze numer 4. Zamówiłem dużą kawę i 2 hamburgery. Jest godzina 12, a może pół do 1. A ja piszę na serwetce tekst piosenki wierszem. Siedzę przy drodze numer 4 w zajeździe pod Żurawiem i komponuję przebój, blisko popijam mocną kawę. Kobiety i muzyki na co dzień mi brakuje, dlatego patrzę na dziewczyny i refren kombinuję. Pierwszą kawę wypiłem dopiero w południe. Rozmarzyłem się trochę, z krzesła wstać coraz trudniej. Patrzę na dziewczyny, reklamy i banery. Na parkingu przy drodze krajowej numer 4. Siedzę przy drodze numer 4, zajeździe pod Żurawiem i komponuję przebój, blisko popijam mocną kawę. Kobiety i muzyki na co dzień mi brakuje, dlatego patrzę na dziewczyny i refren kombinuję. Ta barwa się pyta, co jeszcze zamawiam. Ja nie słyszę, rozmyślam, wciąż się zastanawiam i poprawiam jeszcze słowa i litery w piosence o miłości i drodze numer 4. Siedzę przy drodze numer 4, zajeździe pod Żurawiem i komponuję przebój, blisko popijam mocną kawę. Kobiety i muzyki na co dzień mi brakuje, dlatego patrzę na dziewczyny i refren kombinuję. Zajazd pod Żurawiem pożegnać już mogę, jak zawsze samotnie ruszam dalej w drogę i chowam do torby zimny hamburger oraz tekst piosenki o drodze numer 4. Siedzę przy drodze numer 4 w zajeździe pod Żurawiem i komponuję przemój, blisko popijam mocną kawę. Kobiety i muzyki na co dzień mi brakuje, dlatego patrzę na dziewczyny i refren kombinuję. się na ziem, czy jestem kombinuję. Cały Antoni. I jeśli chodzi o zajazdy, to dobry to wstęp do naszej wycieczki do Warsu, ale patrzę, że tymczasem Stefan napisał jeszcze chyba wczoraj. Wielce szanowny półredaktorze, tą drogą pragnę pozdrowić półkonduktora, panią maszynistkę, czyli panią Halinę dzisiaj, oso słuchaczy w Warsie, w Pocztowym i na Buforach oraz 10 małych piesków. Zapewne wkrótce nowych słuchaczy osobliwych audycji dadzą głos. Oczekując jak co tydzień audycji w ten dziwny, ni to piątek, ni to wtorek, liczę na różne dźwięki, które poruszą wrażliwe struny, a głos półredaktora oprowadzi po nich, omijając mielizny komercji. Zaniepokojony swoimi słowami, boć nie odwiedzałem jeszcze Warsu, pozdrawiam Stefan, Mielec głównoosobowy. PS. Dziś do życzeń przyłącza się kot Marian, który psy darzy ostrożnym szacunkiem. Te 10 maluchów od razu wyjaśnię słuchaczom. Po audycji sunę do domu i tam zamieniam się w psią mamę, bo mam 10 szczeniaków. Radość niesłychana, zarwane noce, ale no właśnie. Idziemy do Warsu i tutaj pierwsza chyba i jedyna muzyka nieeuropejska wiedzie nas do Tanzanii i do Kenii. Nie wiem, czy państwo zauważyli, ale historia muzyki jest dla czarnoskórych artystów dość okrutna. Co wymyślą nowy gatunek, to biali słuchacze natychmiast go im w cudzysłowie ukradną, przyswoją i muzycy ci z getta, czy z Harlemu, czy jakichś innych dzielnic muszą wymyślać coś nowego. Tak było z bluesem, z początkami jazzu, ba, chyba z wieloma odmianami tego gatunku. Do tego popatrzmy na hip-hop chociażby, na rocka, na soul, na chyba na wszystkie czarnoskóre gatunki. Przeszły taką drogę od getta po salonę. No ale nie było jeszcze tak nigdy, by biały był mesjaszem takiej sztuki i by przywiózł ją na czarny ląd. Biały to Duńczyk. Przyznam się szczerze, że jest dla mnie tajemnicą, dlaczego mówi po w języku Swahili. I to nie dość, że mówi, to jeszcze rymuje na zawołanie. Nie powinno mnie to dziwić, bo sam uczę się fińskiego, no ale zawsze to jakaś ciekawostka. Mzungu Kicza, tak nazywa się ten Duńczyk. I o ile znam Swahili, to mzungu oznacza białe, a kicza, a tego nie wiem. Ponieważ to się pisze kicha przez ch, biała kiszka, jak najbardziej temat warsowy. Nikiulizwa leo ni Tanzania, watu wachakalika alfajiri mpaka jioni. Wezi vibako watoto yatima wazurura barabarani, matajiri wenyewe baridi na wanyimara. Kote dunia ni sawa, kila kona kuna kitu cha kupaga. Kote ni sawa, kila kona kuna kitu cha kupaga. Kote dunia ni sawa, kila kona kuna kitu cha kupaga. Kote ni sawa, kila kona kuna kitu cha kupaga. Nimekuja Tanzania kuomba uraia, niwaeleze nini ili mweze kuniamini? Nyama ndizi ugali mchicha yote natumia, kwa nini isitoshe kunipatia uraia? Kuna njia kisheria ingeweza kunisaidia? Nitakoma hapa hapa niliyotaka, sitapata mzungu na kilugha ni sambamba nikiongea. Nasema eti naodanganya, pamoja na haya mambo mengine sielewi, sielewi mashindano ya bachoro la lahoi. Ujuzi na uwezo wa kupita miamba nisingeajua, tayari ningekwama. Usipojihadhari na kucheza rap kunyesha msuli na kubana mabafu. Pesa sina, utanifunga jela, kwani hutaki umaskini nchini? Au utaniachia niishe uraia? Nimepapenda sana hapa nchini, watu ni wazuri kweli kweli. Wamenikaribisha vizuri sana, mpaka nimesahau nilikotoka. Nikiulizwa leo ni Tanzania, kwa mila niliyopata nikilelewa. Kote dunia ni sawa, kila kona kuna kitu cha kupaga. Kote ni sawa, kila kona kuna kitu cha kupaga. Kote dunia ni sawa, kila kona kuna kitu cha kupaga. Kote ni sawa, kila kona kuna kitu cha kupaga. Heshima kwa baba, heshima kwa mama.

Węgrzy opowiadali o procederze, który w pociągach czasami kwitnie. A my, skoro odnaleźliśmy już w zeszłym tygodniu Kapę Kejli, to aż ciężko z tą płytą ponownie się rozstać i stawiać na półkę. Kiedyś grupa była odpowiedzią na irlandzki klanat. Irlandczycy zrobili sporą karierę i nadali muzyce celtyckiej nowe znaczenie. W związku z tym Szkoci nie byli gorsi. Kapę Kejli, być może mało kto słyszał z tych melomanów, którzy specjalnie się tematem nie interesowali, ale polskie zespoły folkowe w latach 80. dzieliły się na te, które słyszały już drugą płytę Kapę Kejli, trzecią, a nawet pierwszą. W tej kolejności, bo zespół zasłynął dzięki drugiej i dokopać się do tej pierwszej nie było wcale tak łatwo. W związku z tym pojawiły się również i polskie wersje tych utworów, ale przede wszystkim chodzi o stylistykę, o wspaniale wkomponowane brzmienie akordeonu w rockowy skład. No i właśnie, posłuchajmy. Yeah. Grupa Cale, lata 80. I oczarowanie. A tymczasem w zeszłym tygodniu wspominaliśmy o Chorwatach, którzy łączą muzykę rockową i metalową czasami z brzmieniem starszych śpiewających kobiet nawiązujących swym repertuarem do tego naszego kazimierskiego. I okazuje się, że nie jest to odosobniony proceder artystyczny i przypomniała mi się swego czasu przygoda Czechów z tym właśnie pomysłem. Występowali w Polsce na fieście w Ząbkowicach właśnie z Jarmilą Szulakową, która podrygliwała, biorąc się pod boki, i śpiewała ludowe pieśni. A zespół Fleret, znany, folkowy, grający między innymi na gitarach elektrycznych, ale w sposób naprawdę gustowny. No i po tych Chorwatach w zeszłym tygodniu pomyślałem sobie, czemu nie przypomnieć. Fleret i Wiżowice. Uchazeczu bude více. Zvěsti všude kolují, že každý večer sama spíš. Kde kdo říká, sakra škoda, vždyť mlýn mele, když je voda. wiatr, śnieg, same są z gory do poli. Ja idę przez kopce, przez udoli. Idę k twej dziedzinie zatulanej. Cestički śniegiem są zafukane. Zafukane, zafukane. Kolem mnie wszystko jest zafukane. Zafukane, zafukane. Kolem mnie wszystko jest zafukane. Vašu chalupu z dálky vidím, srdce sa osvalo, byt ho slyším. Snáď jenom pár kroků mi zostává a budu tvého okénka stát. Ale zafúkané, zafúkané okénko k tobě je zafúkané, zafúkané, zafúkané, okénko k tobě je zafúkané. Závějok zpátky dom, cestu hledám. Spadl sněh na srdce zatulané, a i na mé stopy jsou zafukané. Zafukané, zafukané, mé stopy k tobě jsou zafukané. Zafúkané, zafúkané, mé stopy k tobě sú zafúkané.